صفحة رقم 52 عمود 52 الوحدة السادسة يخدة شيشيت يوم دينا الأول في المكتب الجديد היום הראשון של דינה במשרד החדש. דינה אישה צעירה. היא בת 23. היא עובדת כבר 4 שנים. לדינה יש עבודה חדשה. עבודה נעימה. היא המזכירה החדשה של דוקטור דן גורדון. אבל במשרד החדש אין סדר. הרדיו על הכיסא, הטלפון תחת השולחן, השעון על הארון, הארון על יד החלון. דינה יושבת וחושבת מה לעשות. דן שואל, על מה את חושבת דינה? אני חושבת על הסדר. את חושבת על הסדר במשרד? כן. זה טוב, אבל את רק חושבת על הסדר, או את גם עושה סדר? דינה לא עונה. היא כועסת. דן הולך. דינה שמה את הטלפון על שולחן, את הרדיו על יד הארון, את הכיסא תחת השולחן, את הארון על יד הקיר, ואת השעון על הקיר. עכשיו דינה שמחה. הכל בסדר. בדן הוא רואה משרד יפה. הוא אומר, תודה רבה דינה, יפה מאוד. תודה רבה דן, אני שמחה. איש חולה. במשרד יש הרבה חולים. דן עובד קשה מאוד. עכשיו בא איש זקן. הוא כועס, אין לו זמן. דינה אומרת, בבקשה לשבת, מה כואב לך? כואבת לי העין. העין כואבת לך כל הזמן? לא כל הזמן. היא כואבת לי רק כאשר אני שותה כוס תה. אתה לא צריך רופא. לא? מה אני צריך? אתה צריך להוציא את הכפית מן הכוס כאשר אתה שותה כוס תה. האיש כועס והולך. אבל דינה שמחה. דן עובד קשה גם בלי איש זקן זה. מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. כוס. כאס. שותה. يشرب سدر نظام ترتيب يوم يوم ريشون اول سائرة شابة كبار منذ عال على تحت تحت ارون خزانة الياد عند بجوار خشبت تفكر سما تضع دلت باب خلون شباك عصي يعمل عني يجيب كير حائط زكين مسن كؤس غاضب لهوتي إخراج كبيت ملعقة صغيرة صفحة رقم 54 عمود 54 التراكيب أولاً إن تعبير يش لا له شكل آخر لي يش أي فلانة لها دينا لها لدينا يش ثانيا كلمة عال التي تعني عادة على تكتسب أحيانا معنى عن أو في وذلك حين تأتي بعد الفعل حشيف يفكر أو كتيف يكتب التعابير دينا لها لدينا يش يكتب عن هو كتب على ما العمل ما العصوت ما يؤلمك ما كؤيف لخا طول الوقت دائما كل هزمان. تمرين رقم 1 ترجيل 1 اكتب اعطي جوابا كاملا تن تشوفه ملئه دجما راديو على الشولخان لو الراديو لو على الشولخان التليفون تحت الكيسه لو التليفون لو تحت الكيسه השעון על הקיר? כן. כן, השעון על הקיר. הארון על יד השולחן? לא. לא, הארון לא על יד השולחן. הכיסא על יד הקיר? לא. לא, הכיסא לא ליד הקיר. איפה הטלפון? הטלפון על השולחן. איפה השעון? השעון על הקיר. איפה הארון? הארון על יד הקיר. איפה הכיסא? הכיסא על יד השולחן. صفحه رقم 55 عمود 55 تمرين رقم 5 ترجيل 5 ترجم ترجم لدينا יש עבודה טובה. دينا لها عمل جيد. لروفه יש משרד יפה. الطبيب له مكتب جميل. لدان יש מזכירה חדשה. دان له سكرتيرة جديدة. למזכירה יש טלפון. السكرتيرة لها تليفون. صفحة رقم 56 عمود 56 الوحدة السابعة يخيدة شفئيت في المقهى ببيت كافي. دان ودينا يوشفين ببيت كافي. هم أخلين وشوتين. دان أخل عوغا جدولة وشوتي كافي شخور. דינה אוכלת עוגה קטנה ושותה כוס תה. אתה לא רוצה חלב עם הקפה? לא, דינה. אני אוהב קפה שחור. איש ואישה באים לבית הקפה. דינה שואלת, מי הם? דן עונה, הם החברים שלי. החברים של דן באים אל השולחן. האיש אומר, שלום דן. שלום גברת. דן עונה, שלום יגאל, בבקשה להכיר, זאת גברת בלום. שלום, אומרת דינה, נעים מאוד. השם שלי דינה, אני המזכירה של דן. זה דוקטור יגאל גנור, אומר דן. נעים מאוד, אומר יגאל, מה שלומך דן? טוב, תודה. ומה שלומך? בסדר, אומר יגאל. בבקשה להכיר. זאת האישה שלי, דפנה. היא מורה. נעים מאוד, אומרים דן ודינה. אתם גרים פה? שואלת דינה. לא, אנחנו גרים בתל אביב, בישראל. מה אתם עושים פה? אני רופא. דפנה, מורה. אנחנו פה לשנה אחת. בבקשה לשבת. אתם רוצים קפה? לא, תודה. אנחנו ממהרים מאוד. בפעם אחרת. שלום. שלום, להתראות. العقود تنتهي بحرفي يود ميم كالآتي: عشرة عسر، عشرين عسريم، ثلاثة شلوش، ثلاثين شلوشيم، أربعة أربعة، أربعين أربعيم، خمسة خمش، خمسين خمشيم، ستة شش، ستين شيشيم، سبعة شبع، سبعين شبعيم، ثمانية شموني، ثمانين شمونيم، تسعة تشا، تسعين تشعيم، مئة مئة. مليم شلمادنو. المفردات التي تعلمناها: مورا معلمة، بو هنا، شنا سنة، روتسيم تريدون، ممهرين مستعجلون، ليتراوت مع السلامة إلى اللقاء، شخور أسود، خلاف حليب، غريم ساكنون، كافي قهوة، بيت كافي مقهى، أوغا كعكة، كتنا صغيرة، أوهيف أحب، تي شاي، بائم يأتون، هم هم، لهكير التعرف على. صفحة رقم 58 عمود 58. التراكيب: يصاغ الجمع بإضافة إحدى اللاحقتين، للمذكر يود ميم، للمؤنث فاف تاف، وينطبق ذلك أيضا على اسم المفعول توفيم توفوت، النعت جريم جروت. التعابير: نحن مستعجلون، نحن ممهرين، تشرفنا، نائم مئود، كيف حالك؟ ما شلومخا؟ أنا بخير. بسدر. أقدم لك. بفكشا لهكير. لسنة واحدة. لشنا أخات. في مناسبة قادمة. بأم أخيرت. أني. أنا. أتا. أنت. أت. أنت. هو. هو. هي. هي. أنحن. نحن. أتم. أنتم. أتن. أنتن. هم. هم. هن. هن. صفحة رقم 59 عمود 59. تمرين رقم 3 ترجيل 3. قل بالجمع المؤنث. أمور بربوت. أروخا أروخوت. مذكرة مذكرات. باء באות. רוצה רוצות. עושה עושות. מורה מורות. משפחה משפחות. قل بالجمع المذكر. אמור ברבים. רופא רופאים. עובד עובדים. בא באים. רוצה רוצים. עושה עושים. מורה מורים. טוב טובים. تمرين رقم 4 ترجيل مسبار 4 أمور بربيم. اجمع الجمل الآتية. هي صغيرة ويفا. هن صغيرات ويفوت. هي عبدت. הן עובדות. אני לומדת. אנחנו לומדות. אתה אוכל ושותה. אתם אוכלים ושותים. את יושבת ושותה. אתן יושבות ושותות. תמרין רקם חמסי. תרגיל חמש. תרגם אל العربيه. תרגם לערבית. 35. خمسة وثلاثين شمونين وشلوش ثلاثة وثمانين خمشين وشبع سبعة وخمسين مئة وعشرين 120 71 71 69 69 44 44 96 ستة وتسعين عشرين وخمس خمسة وعشرين شلوشين وشبع سبعة وثلاثين تهنئة مد الله في عمرك لتعيش مئة وعشرين سنة عد مئة وعشرين صقم 61 عمود 61 الوحدة الثامنة يخدع شمينيت إسرائيلي في الخارج إسرائيلي بخوت لارض يقال جنور هو رفي من تل أبيب يش له إيشا دفنا هإيشا شلو مورا يش لهم شلوشا يلدين هيلدين شلهم كتنين שירה היא בת חמש. היא לומדת בגן ילדים. עינת היא בת שבע. היא לומדת בבית ספר יהודי. עמית הוא גדול. הוא כבר בן 13. גם הוא לומד בבית ספר יהודי. הילדים הולכים כל יום לבית הספר. הם מדברים עברית. ומעט אנגלית. עכשיו כל המשפחה בבית, גם ההורים בבית וגם הילדים בבית. אמא שואלת, יש לכם מורה לאנגלית? המורה שלכם טובה? כן, אומר עמית, יש לנו מורה לאנגלית. המורה שלנו טובה מאוד. גם המורה לעברית טובה מאוד. היא שרה יפה, אומרת עינת. אני רוקדת כל היום בגן שלנו, אומרת שירה. אני רואה שיש לכן מורות טובות. נכון, עינת? נכון, שירה? נכון, אמא, עונה שירה. אבל בתל אביב יותר טוב. מה עוד אתם לומדים בבית הספר שלכם? שואלת אמא את עמית. חשבון אתם לומדים? כן, עונים הילדים. עינת אומרת, שבע ועוד שבע הם 14. שמונה ועוד שמונה הם 16. טוב, אומר אבא, ותשע ועוד תשע? או, צוחקת עינת, זה קל, 18. בבית את יודעת חשבון, עינת. אומר אבא, אבל אם המורה שואלת בבית הספר, את גם יודעת? כן, אבא, עונה עינת, אני יודעת גם בבית וגם בבית הספר. גם אני יודעת חשבון. גם אני יודעת חשבון, צועקת שירה הקטנה. טוב, נשמע. אני יודעת מ-10 עד 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, לא יודעת יותר. אין דבר, אומר עמית. את יודעת, הנה. 17, 18, 19, 20, אומרת שירה. היא שמחה מאוד. יש לנו. לנה. יש לכם. לקום. יש לכן. לקונה. יש להם. להום. יש להן. להונה. שלנו. חסתונה. שלכם. חסתוקום. שלכן. חסתוקונה. שלהם. חסתוהום. שלהן. חסתוהונה. מספרים מ-11 עד 20. الأرقام من 11 إلى 20. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. מילים שלמדנו. المفردات التي تعلمناها. كل. كل. مئات. قليل من. هوريم. والدان. نشمع. لنسمع. ش. أن. تميد. دائما. إيم. إذا. كال. سهل. خشبون. حساب. دفار. شيء. إسرائيلي. إسرائيلي. חוץ לארץ. الخارج. خارج البلاد. شلوشا. ثلاثة. يلد. ولد. يلديم. أولاد. لومدت. تدرس. جان يلديم. روضة. بيت سفر. مدرسة. كتا. صف. يهودي. يهودي. شرا. تغني. مي من. من. التراكيب. صيغة الملك بالجمع. يش لانو. شيلانو. إعادة لصيغة الملك بالمفرد. يش لي. شلي. الأرقام المؤنثة من 11 حتى 19 تصاغ على النحو التالي: 24. 14. التعابير: كل يوم، كل يوم، طول اليوم، كل هيوم، لا بأس، لا يهم، اندفر، يساوي في عملية الجمع الحسابية هم. صفحة رقم 65. عمود 65. תרגיל 3. עשה חשבון בעברית. احسب بالعبرية. 15 زائد 3 تساوي 18. 15 ועוד 3 הם 18. 4 زائد 12 تساوي 16. 4 ועוד 12 הם 16. 5 زائد 14 تساوي 19. 5 ועוד 14 הם 19. 2 زائد 11 تساوي 13. 2 ועוד 11 הם 13. 3 زائد 15 تساوي 18. 3 ועוד 15 הם 18. 2 زائد 17 تساوي 19. 2 ועוד 17 הם 19. נהיית الوجه الثاني.